gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 stycznia, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rolnicy protestują w Warszawie, sprzeciwiają się unijnej polityce rolnej. Żałosna i dziecinna. Szef MSZ Węgier określa tak decyzję o niezaproszeniu węgierskiego ambasadora na inaugurację polskiej prezydencji we wspólnocie. Żołnierz, który strzelał do samochodu z cywilami, trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu. Nie dla umów handlowych z Mercosur i Ukrainą i powstrzymanie Zielonego Ładu. To główne postulaty rolników protestujących w stolicy. Zebrali się przed siedzibą Komisji Europejskiej. Ich protest wiąże się z rozpoczętą prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, opowiedz, jak przebiega protest. Dzień dobry. Wszystko rozpoczęło się z delikatnym opóźnieniem. Rozpoczęło to wszystko od śpiewania hymnu państwowego, a także modlitwa. Trwają teraz przemówienia przedstawicieli organizacji rolniczych. Postulaty rolników są ujęte w haśle 5 razy stop. Przede wszystkim chodzi o sprzeciw wobec importu płodów rolnych z krajów trzecich, ale także obniżkę kosztów energii czy potrzebę ożywienia gospodarczego. I samorządowcem, i rolnikiem z gminy Dąbrowice. W ogóle no, nie zgadzamy się na ten Zielony Ład. To nie tylko o nas chodzi. Chodzi o was. Mamy najdroższą energię w Europie, we wszystkim. No, tragedia się dzieje. Musimy wszyscy po prostu coś z tym zrobić. Z Wielkopolski rolnicy indywidualni. Chodzi o to, że nam się zabrania produkować coś, narzuca nam się jakieś standardy, a stamtąd się przywozi całkiem niestandardową żywność. Sprzed siedziby Komisji Europejskiej protestujący mają przejść traktem królewskim na plac teatralny, gdzie będą wieczorem oczekiwać na polityków unijnych biorących udział w inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Relacjonował Michał Fedusio. Dziękuję i do usłyszenia. Jest reakcja ministra spraw zagranicznych Węgier na decyzję polskich władz o niezaproszeniu ambasadora tego kraju w Warszawie na inaugurację polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Padają mocne słowa. W coraz gorszych stosunkach między Polską a Węgrami jesteśmy świadkami kolejnej odsłony konfliktu. Najpierw okazało się, że polskie władze nie zaprosiły na dzisiejszą uroczystość rozpoczęcia polskiej prezydencji ambasadora Węgier w Warszawie Istvána Egyártu. To decyzja mająca silny wydźwięk. Polska przejmuje przewodnictwo w Radzie Europejskiej właśnie od Węgier. Nie jest jednak tajemnicą, że oba rządy są w konflikcie. Szczególnie po tym, jak administracja rządu Viktora Orbana przyznała poszukiwanemu Marcinowi Romanowskiemu azyl polityczny. Węgierski szef dyplomacji Péter Szijjártó wysłał krótką wiadomość portalowi PrivatBankar. Napisał w nim, że decyzję polskiego rządu określić może jedynie dwoma konkurencyjnymi słowami – żałosna i dziecinna. Na razie nie opublikował oficjalnego oświadczenia, ale już widać, że węgierskie władze nie przebierają w słowach, komentując decyzję polskiego rządu i stosunki między oboma krajami. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Sąd wojskowy w Olsztynie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla żołnierza, który po pijanemu ostrzelał na Podlasiu auto z cywilami. Daniel H. usłyszał 3 zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa. Sędzia podpułkownik Mariusz Stachowiak zastrzegł, że nie będzie podawał szczegółów postanowienia ze względu na dobro prowadzonego postępowania. 25-letni szeregowy w nowy rok samowolnie, mając broń, oddalił się z obozowiska w Mielniku. Był pijany, ostrzelał cywilne auto, po czym uciekł do lasu. Tam zatrzymali go inni żołnierze. Okazało się, że miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Obrona podejrzanego po analizie materiału oceni, czy zaskarżyć postanowienie o tymczasowym aresztowaniu do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. 78,5 miliona pasażerów przewiozły w ubiegłym roku pociągi PKP Intercity, pochwaliła się spółka. To historyczny rekord i o 10 milionów podróżnych więcej niż w 2023. Najwięcej pasażerów korzystało z kolejowych przewozów w czasie letnich wakacji. W lipcu i sierpniu pociągi państwowej spółki obsłużyły około 16 milionów osób. Rzecznik przewoźnika Maciej Dudkiewicz powiedział, że z roku na rok kolej staje się coraz bardziej atrakcyjna. Bardzo ważne z punktu widzenia pasażera jest skrócenie czasu przejazdu. PKP Intercity cały czas boryka się jednak z niedoborem pociągów i wagonów. Efektem jest tłok na popularnych trasach. Przewoźnik musi także pożyczać tabor. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział, że w

na wstępie Brand Brouwer Freak Ensemble i utwór Toy Fist Later, opublikowany na płycie Mr. Machine, a było to w roku 2011. Myślę, że spokojnie ta płyta może być umowną cezurą, ponieważ jej wielki sukces spowodował wysyp przeróżnych wydawnictw, na których stosunkowo młodzi muzycy elektroniczni zaczęli sięgać po klasyczne instrumenty i zapraszać przeróżne, mniejsze bądź większe składy instrumentalne do grania ich muzyki. Sprawa jednak nie jest oczywista, no i myślę dosyć łatwa, bo mimo iż elektroniczna repetycja na pozór łatwo daje się przełożyć na orkiestrę, to często gdzieś po drodze ginie charakter muzyki elektronicznej. Często przecież mrocznej, często wprowadzającej słuchacza w trans i podrywającej ciało do tańca. Takiej próby nie przeszedł moim zdaniem Jeff Mills i Derek May, którzy prosząc do współpracy muzyków klasycznych, uczynili ze swoich nagrań kolorowe konfetti, nie mające zbyt wiele wspólnego z pierwotnym charakterem techno, z którego przecież słyną. Nie udało się to także w moim przekonaniu polskiemu zespołowi The Dumplings, który uczynił z klasycznych instrumentalistów przyprawę. Spory niesmak wywołała też płyta Alexa Christiansena i to była to płyta nagrana wspólnie z orkiestrą berlińską, gdzie zreinterpretowano przeboje muzyki dance z lat 90. Nie wszystko moim zdaniem da się przełożyć i warto chyba zastanowić się, czy ma to sens i czy poza komercyjnym aspektem posiada również ten najważniejszy, czyli artystyczny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami historia, która ma co najmniej kilkanaście lat. Jej kulminacją był koncert w paryskim Cité de la Musique, gdzie odbył się ponad dwugodzinny występ, w trakcie którego orkiestra Le Siècle pod batutą François Xavier Rota dokonała transkrypcji muzyki Karla Craiga. Duchowym ojcem projektu był Moritz von Oswald. Wydarzeniu towarzyszył także pianista Francesco Tristano, jak państwo wiedzą, doskonale łączący w trakcie swojej kariery dwa światy, ten klasyczny i ten elektroniczny. Cały koncert w Cité de la Musique doszedł do skutku po doskonale zrealizowanym przedsięwzięciu wytwórni Deutsche Grammophon, która z okazji setnej rocznicy urodzin Herberta von Karajana postanowiła oddać w ręce Craiga i Oswalda taśmy z muzyką orkiestry niemieckiego dyrygenta. A wszystko po to, żeby zdekonstruować te koncerty, pociąć je i nadać im nowoczesny wygląd. W trakcie tych koncertów grano obrazki z wystawy Mussorgskiego oraz Bolero Ravela. Producenci niesieni sukcesem artystycznym dokonali kilka miesięcy później, no właśnie, transkrypcji. Transkrypcji z muzyki techno z Detroit, która z tak wielkim rozmachem została zrealizowana w Paryżu właśnie w roku 2008. Cały koncert można zobaczyć na YouTubie, do czego namawiam. Być może wygospodarują państwo czas w ten dłuższy weekend, no i posłuchają. Od jego publikacji minęło sporo czasu, a transkrypcja zdarzyła się już usadowić. Kilkanaście lat później na trzech płytach winylowych opublikowano zapis właśnie tego wydarzenia. Versus. Tak zatytułowano całość. Tak również zatytułowano album. Opublikował go francuski label Infine, słynący ze stylistycznych elektroniczno-klasycznych przecięć. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji tego wydawnictwa jest Sandstorms. Utwór pierwotnie nagrany, no i wydany na początku XXI wieku, ale była to wersja syntetyczna, która za sprawą orkiestry Le Siècle otrzymała znacznie bardziej wykwintne szaty. Bye. trójce Sandstorms, czyli jedna z kilkunastu kompozycji, która została przepisana na klasyczne instrumenty, no i wykonana przez paryską orkiestrę Le Siècle pod batutą François Xavier Rota. Było to, przypomnę, w roku 2008, kiedy doszło do premiery tych transkrypcji. No i dzisiaj z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że jest to najlepsze wykonanie tych utworów Carla Craiga. Kiedy tylko zmienił się konduktor, czyli dyrygent, muzyka znacznie obniżyła loty, zatem wracam do tych pierwszych wykonań zarejestrowanych podczas koncertu w 2008 i wydanym na albumie, na trzypłytowym albumie Versus. To są wykonania orkiestry Le Siècle właśnie pod batutą François Xaviera. We'll be right back. Atlas, a wcześniej Sandstorms, czyli pierwotnie utwory syntetyczne Carla Craiga, następnie przepisane po latach na pięciolinię i wykonane przez paryską orkiestrę Le Siècle. A przed nami muzyka, owszem, będąca transkrypcją, ale transkrypcją przeróżnych sampli, co oznacza, że zadanie przepisania na nuty było znacznie trudniejsze. Dlaczego? Otóż sample w zlepieniu, w połączeniu i później w przepisaniu i zagraniu najzwyczajniej bardzo często nie stroją. Thank you. programie trzecim Flying Officer i zespół Scalpel. Scalpel Big Band z muzyką przepisaną na pięciolinię. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Patryk Piłasiewicz, kontrabasista, dyrygent, kompozytor, proszę ja ciebie, profesor i na dokładkę jeszcze doktor habilitowany. Tęga głowa. Od 2001 roku prowadził Big Band Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz realizował własne inicjatywy artystyczne z pogranicza sztuk muzycznych i wizualnych, dzięki czemu muzyka Scalpela nabrała zupełnie nowych znaczeń i nowych brzmień. No bo przecież taki muzyczny patchwork, wieloelementowa sklejka sampli, która przerodziła się w żywą muzykę, to jest coś. Raz jeszcze przesłuchajmy się tej wymagającej transkrypcji. No i sięgnijmy po jeden z najbardziej znanych utworów dwóch pierwszych płyt, czyli po kompozycję Confusion. Confusion i zespół Scalpel w programie trzecim. A teraz sięgam po nagranie, które zostało opublikowane na 12-calowej płycie winylowej wydanej w wytwórni Ninja Tune. Jest to utwór zremiksowany przez sama Sheparda, czyli przez Floating Points. Celowo podaję najpierw autora tego remiksu, ponieważ wydaje się on ważniejszy niż oryginał. Pierwowzór w każdym razie nosi tytuł Life's Dancers. Jest to utwór angielskiego trio The Invisible, w którym główną rolę pełni gitarzysta, wokalista, no i producent Dave Okumu. W każdym razie to, co przyciąga do tej epki, to przede wszystkim właśnie szyld Ninja Tune oraz właśnie Floating Points, który, może przypomnę, wystąpi na jubileuszowej 20. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. W każdym razie Sam Shepard, o czym niejednokrotnie mówiłem, wpisuje się w modę wykorzystywania tych starych syntezatorów skonstruowanych wiele, wiele lat temu, wśród których są też maszyny stworzone przez zmarłego kilka lat temu Donalda Buckla. To był konstruktor całej linii syntezatorów, począwszy od serii 100 z lat 60., a skończywszy na Buckla 700 z lat 80. Amerykanin był fizykiem i twórcą pierwszego modułowego syntezatora, ale przede wszystkim słynie z tego, że skonstruował syntezator, który miał się nadawać do występów nie gdzieś tam w studyjnym zaciszu, a na scenie. No i tak oto powstała seria 100, sprzedawana od roku 1966. Syntezatory te jednak nie zdobyły takiej popularności jak na przykład te Roberta Mooga, ponieważ były znacznie droższe, co paradoksalnie spowodowało, że dopiero dziś są dostępne dla większej liczby muzyków. A mówię o tym syntezatorze, o tej wspaniałej maszynce, która ma dosyć oniryczny taki nocny, senny, mam wrażenie, delikatny bardzo, a może inaczej, ażurowy klimat, ponieważ właśnie na tym syntezatorze Floating Points osadza wiele swoich kompozycji, w tym również te, które pierwotnie powstały syntetycznie w studiu. Potem dokłada kameralistów właśnie ów syntezator, no i powstają piękne reinterpretacje, piękna muzyka tego brytyjskiego producenta, który, mam wrażenie, jest jednym z najważniejszych obecnie dżentelmenów w świecie muzyki elektronicznej. Zatem na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Life's Dancers zespołu The Invisible w remiksie Floating Points. A ja nazywam się Michał Margański i kłaniam się Państwu nisko. Thank you.